99 zł, a w 40 ratach tylko 45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 30 czerwca, jest 9. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. To przejaw histerii i tak szef MSWiA komentuje w Trójce apele polityków PiSu dotyczące zachodniej granicy. Sprawą Kamilka żyła cała Polska, dziś pierwsza rozprawa w procesie matki i ojczyma chłopca. Alligator Alcatraz. Na bagnach południowej Florydy powstaje ośrodek dla nielegalnych imigrantów. A na początek awantura o granicę. Zachodnia granica Polski przestała istnieć, a Niemcy regularnie podrzucają do Polski migrantów, na co służby nie reagują. Tak napisał wczoraj były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z PiSu, apelował do rządzących o przywrócenie kontroli na granicy z Niemcami. To przejaw histerii polityków PiSu i Konfederacji, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Ci, którzy chcą tym manipulować, mieszają tych, którzy są przekazywani do Polski w wyniku umów o readmisji. To są ci, co do których Niemcy udowodnią naszej Straży Granicznej, że przyjechali z Polski i pierwsze kroki postawili w Polsce na ziemi należącej do strefy Schengen. Są osoby zatrzymywane na granicy i nie wpuszczane, bo nie mają tytułu do pobytu w Niemczech. Minister dodał, że połowa z zawracanych osób to obywatele Ukrainy mający prawo do pobytu w Polsce, a nie posiadający takiego uprawnienia na terytorium Niemiec. A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Za kwadrans rusza pierwsza rozprawa w procesie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Po 2 latach od zdarzenia na ławie oskarżonych zasiądą jego matka Magdalena B. i ojczym Dawid B. Ten miał bezpośrednio przyczynić się do śmierci chłopca. Obojgu grozi dożywocie. Po tragicznej śmierci Kamilka w maju 2023 roku zmieniono prawo. Od lutego 2024 roku pracownicy hoteli i pensjonatów mają obowiązek weryfikacji relacji między dziećmi a dorosłymi gośćmi. Mecenas Maria Łupicka tłumaczyła, jak może wyglądać ta procedura. Może polegać wyłącznie tylko na obserwacji takiego pracownika. Ponadto wszystkie placówki, które pracują z dziećmi, muszą stosować standardy ochrony małoletnich. O konieczności reakcji na każdy przypadek przemocy wobec najmłodszych mówił prezes fundacji To Ja Dziecko imienia Kamilka Mrozka z Częstochowy, Piotr Kucharczyk. Musimy zareagować, możemy to zrobić w sposób spokojny, nieemocjonalny. 8-letni Kamilek przed śmiercią przez miesiąc walczył w szpitalu o życie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Około 5 milionów stanowisk pracy, czyli nieco ponad 30%, może zostać częściowo zautomatyzowanych z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji na rynku pracy. NASK i Międzynarodowa Organizacja Pracy stworzyły indeks zawodów najbardziej podatnych na gen AI. Wśród nich są prace biurowe i administracyjne, czyli te wykonywane tradycyjnie przez kobiety, mówi współautor opracowania Paweł Gmyrek. Pomimo wszystkich przemian, przez które przeszliśmy w ostatnich latach, nadal to rozgraniczenie zawodowe jest bardzo silne i kobiety nadal znajdują się znacznie bardziej w zawodach, które są mocniej narażone w ogóle na tą technologię, a też mocniej narażone na jej potencjalnie negatywne skutki automatyzacji. Marek Troszyński z Biura Badań i Analiz NASK uspokaja, że zastosowanie sztucznej inteligencji nie oznacza, że te zawody znikną z rynku pracy. I to nie znaczy, że zniknie praca na przykład sekretarki, sekretarza, ale to znaczy, że pewne czynności, na przykład odpowiedzi na standardowe maile, zostaną zautomatyzowane. Nadal ja będę musiał pewnie podjąć ostateczną decyzję, że takiego maila wysyłam, ale już nie będę musiał go pisać. Z pomocą danych NASK można sprawdzić, jak konkretny zawód jest podatny na automatyzację przez gen AI. Na bagnach południowej Florydy powstaje ośrodek dla nielegalnych imigrantów, gdzie zabezpieczeniem przed ucieczką przetrzymywanych tam osób mają być aligatory i inne dzikie zwierzęta. Ośrodek, który otrzymał nazwę Alligator Alcatraz, jest już prawie gotowy. O szczegółach Marek Wałkuski. Donald Trump wraz z władzami Florydy postanowili zbudować centrum przetrzymywania imigrantów na terenach regionu Everglades, położonego na południowym krańcu Florydy. Obszar ten obejmuje równiny i mokradła o powierzchni 20 tysięcy km kwadratowych. Na bagnach Everglades żyją aligatory, krokodyle i pytony. Tereny te mają stanowić naturalną barierę, która uniemożliwi ucieczkę. W Alligator Alcatraz będą przetrzymywani nielegalni imigranci oczekujący na deportację. Pierwsze budynki ośrodka zostaną oddane do użytku już jutro. W ceremonii otwarcia weźmie udział prezydent Donald Trump, który w czasie kampanii wyborczej zapowiadał masowe deportacje nielegalnych imigrantów i obecnie te zapowiedzi realizuje. Koszt funkcjonowania ośrodka wyniesie 450 milionów dolarów rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Ponad połowa prądu w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się na przeważającej części kraju. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują na terenie 15 województw. Największy problem jest w północno-wschodniej części kraju. Dziś pojawiło się nowe ostrzeżenie w zlewni Warty i Lizwarty w województwie opolskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziewiąta pięć i jeszcze raz o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz. Ale pierwszy raz dzisiaj o tenisie. Dziś w Londynie rozpoczyna się Wimbledon, trzeci w kalendarzu wielki szlem. Wyjątkowy, bo rozgrywany na kortach trawiastych. Mówi Iga Świątek, która w sobotę, przypomnę, zagrała w pierwszym w karierze finale na trawie. No właśnie ta atmosfera związana z całą tradycją, nawet jak wyglądają szatnie, bo wiem, że to jest taka błaha, że tam spędzamy też dużo czasu. Z taką elegancją, tym, że faktycznie ma się wrażenie, że całe miasto żyje Wimbledonem i że jest to największa po prostu taka impreza tenisowa, której nazwę prawdopodobnie zna każdy na świecie, więc po prostu czuć tą atmosferę. A ta nazwa to oczywiście Wimbledon. Rywalką Świątek w pierwszej rundzie będzie Rosjanka Polina Kudiermietowa. W drabince głównej są też Magdalena Fręch i Magdalinet. Dziś Kamil Majchrzak zagra z Włochem Berrettinim, a przypomnę, z rywalizacji wycofał się z powodu kontuzji Hubert Hurkacz. Polscy siatkarze przegrali z Brazylią 1-3 na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Chicago. Po 8 meczach plasują się na miejscu drugim w tabeli, a za 2 tygodnie Liga Narodów w Gdańsku. Bartosz Łosiak i Michał Bryl zajęli drugie miejsce w turnieju Volkswagen Beach Pro Tour Warmia Mazury Challenge w Starych Jabłonkach. W finale Polacy przegrali ze Szwajcarami Marco Krattigerem i Leo Dillierem, mówi Bartosz Łosiak, bo było bardzo, bardzo blisko do zwycięstwa. Ta wisienka na torcie, którą jest finał, mieliśmy z bardzo dużą przewagę. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, 13-7 czy 13-6 i nie wiem, jak ją wypuściliśmy. Ciężko mi na gorąco powiedzieć. Na pewno prostymi błędami. Skrótowo, srebrne medale Mistrzostw Europy zdobyły drużyny rugbystek i lekkoatletów. To nie takie oczywiste. Drużynowy czempionat w lekkiej atletyce odbył się w Madrycie, a rugbystki grały w Hamburgu. Mamy w końcu polski akcent na klubowych Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w USA. Sędzią starcia 1/8 finału z udziałem Realu Madryt z Juventusem Turyn będzie Szymon Marciniak. To jutro o 21:00. W ćwierćfinałach ciekawie zagrają PSG z Bayernem Monachium i Palmeiras z Chelsea. Rafał Majka z UAE Team Emirates został mistrzem Polski w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego w Dobczycach. Polski medalista olimpijski z Rio de Janeiro 2016 czekał 9 lat na drugi tytuł w karierze. Na ogół słonecznie, powiedziałbym też, że ciepło, z ewentualnym chłodzącym wiatrem. To prognoza na dziś. Termometry pokażą w większości kraju od 23 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za poranne spotkanie w Trójce dziękuję Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. Słyszymy się jutro, bo już się tu pojawił ze słuchawkami, kubkiem, laptopem, bidonem i dobrym humorem Maciek Jankowski. Cześć. Dzień dobry. I bez żadnej torby to przyniósł. Ale jak balansował. Dobrego dnia. Faktycznie z dołu tutaj do studia bez torby, no ale już potrzebny mi był plecak, żeby z domu się tutaj przedostać z tymi rzeczami. Witam serdecznie w noworamówkowej odsłonie audycji Dobrego Dnia, która potrwa dziś, przypomnę, do 11. Gosia Jakubowska dołącza do składu, a zaczniemy od jednej z nowości, Mark Ronson i Ray, która już w tę środę na Openerze wystąpi. Eyes are like the ocean, her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't. on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to potrafi wyprodukować piosenkę Mark Ronson, zdecydowanie. Już od kilku ładnych lat mu to nieźle wychodzi. Tutaj Ray jako gościnny występ w tym utworze właśnie u Marka Ronsona. Myślę, że to jest spora nobilitacja wystąpić wspólnie z takim artystą. Zresztą dla Marka Ronsona podobnie, no bo Ray to jest teraz jedno z najgłośniejszych nazwisk w cudzysłowie muzyki, powiedzmy sobie ogólnie soulowej, ale gdzieś też zahaczającej o ten mainstreamowy sznyt, trochę jazzu. No i w tę środę, tak jak wspominałem już, o godzinie bodaj 18 wystąpi w ramach openera. No a my będziemy na pewno przypominać o tym, co festiwalowo będzie się u nas działo w nadchodzących miesiącach, bo przecież zaczynają się wakacje dzisiaj już oficjalnie i letnia Rumówka Trójki wraz z nimi. 9.13 na zegarze, to czas na piosenkę dnia. Pierwszy od 8 lat singiel Heja. Kiwam się. Jeszcze Bezruch, taki tytuł nosi to nagranie. Pierwsze od 8 lat premierowe nagranie w dorobku grupy Hey. Bardzo, bardzo legendarnej zresztą, jak chyba możemy się wszyscy tutaj zgodzić i chyba też wszystkich nas cieszy ten powrót. Poza tym, że oczywiście piosenkowy to także koncertowy, no bo to jest też zwiastun nadchodzących występów na żywo, których będzie całkiem sporo, bo aż w 5 polskich miastach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia wystąpi zespół Hey. Ja zachęcam do tego, żeby ich no, gdzieś tam poszukać w Poznaniu, czy też w Warszawie, czy we Wrocławiu, bo myślę, że będzie dobrze. To Pearl Jam. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go down, it's in her hair. Painted room, can't deny something's wrong. Don't call me daughter, not bedroom. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not bedroom. The picture kept will. Trójka. Pamiętam, jak to jest.

Tak jest. No to zaczynamy od dużych zwolnień w handlu. Niestety informacja nie najlepsza na początek. Eurocash, Castorama, Carrefour, Avon, Black Red White to tylko niektóre firmy. Coraz więcej dużych właśnie firm ogłasza zwolnienia grupowe, zamykanie sklepów. No i pytanie, co się dzieje? Można by powiedzieć, że główną rolę odgrywa demografia, choć w tych komunikatach pojawia się raczej informacja, że rosnące koszty pracy nas tutaj przyginają do dołu, ale jeżeli pomyślimy, że każdego roku znika z mapy Polski 150 tysięcy osób, dzietność nasza jest taka, no powiedziałabym, mikroskopijna, migracja do Polski w czasach, w których przyjechały osoby z Ukrainy była spora, teraz te osoby wyjechały częściowo, co najwyżej przyjeżdżają czy to Hindusi, czy inne nacje, które raczej, jeżeli już, to szukają swoich kuchni, a zatem nie zasilają tych sklepów mainstreamowych. Można by powiedzieć zatem, że jest to taki o wiele głębszy problem niż tylko kwestia kosztów, które w danej tabelce i Excelu mają się zgadzać. Drugi wątek to oczywiście automatyzacja. Część miejsc pracy po prostu umyka nam na skutek tego, że niektóre rzeczy można postawić, można kasę samoobsługową i do czterech takich kas można przydzielić tylko jedną osobę, a nie czterech kasjerów. Sporo się dzieje w logistyce, która jest zapleczem handlu, więc można powiedzieć, że to nie jest tak, że dzisiaj słyszymy o zwolnieniach, a jutro będziemy słyszeć o zatrudnieniu. No ta demografia nie ma szansy raczej wyskoczyć z tego dołka w Polsce. Chociaż dodam może tylko tyle, że demografia, no jakkolwiek nas to powinno niepokoić, to o tyle działa to na naszą korzyść, no przynajmniej statystycznie nas ratuje, bo jak teraz słyszymy o tym, że no co prawda stopa bezrobocia się nie zmienia, ale że jak spojrzymy na zatrudnienie, to ono spada, no to ratuje nas w tym sensie, no to, że cały czas na rynek pracy będzie się kurczył, no bo będzie mniej osób na nim aktywnie działających. No i być może tą stopę uda nam się tak formalnie zachować, prawda? Stopę uda nam się zachować, ale przepływy pieniężne z ZUS-u będą szły w stronę osób, które są po 60 i 65 roku życia, a to oznacza, że musimy więcej zarobić na podatki. No więc nie jest tak zupełnie wesolutko. W tymczasem sieć KFC, dzisiaj same niewesołe tematy, w Danii zawiesiła działalność po aferze z fałszowaniem daty przydatności do spożycia przez pracowników. Sprawę odświeżania kurczaków ujawnili dziennikarze. Nie pierwszy raz taka afera w Polsce czy za granicą, no ale tak sobie myślę, przed nami sezon wakacyjny i często te knajpy, które no mają nawet mniejszą renomę niż te wielkie sieci, powiedzmy. No i na ile tam nie możemy się na coś tego typu, mówiąc kolokwialnie, nadziać? Czy akurat tego typu, to nie wiem, bo to rzeczywiście sytuacja, w której, oczywiście to brzmi jakby z 500 punktów w tej Danii się zamknęło, tam było 11 punktów KFC, a zatem, no ale oczywiście wszystkie zostały zamknięte po tego typu aferze. Natomiast w Polsce Walkik powiedział, że na 600, ponad 600 punktów, które przed wakacjami sprawdził, w 75% jakieś nieprawidłowości były. Oczywiście nie związane z terminem przydatności do spożycia, ale raczej z tym, że nie była podana cena, nie były podane informacje o tym, jakie tam są alergeny, a jak czasami sprawdzaliśmy dokładnie, to okazywało się, że trochę jest zamienników, czyli no nie wiem, pewnie jak jest za drogie kakao, to może lepiej go nie dosypywać. Więc musimy przed wakacjami rzeczywiście na ten nasz talerz takim okiem, może nawet z lupką spojrzeć, żeby czuć, że paragon grozy nie dość, że jest wysoki, to jeszcze tutaj nas nie zabije jakimś takim elementem, że tej ryby jest pół, a nie cała. Więc zwracajmy uwagę, bo Łokik mówi, że jest na co. Od soboty między innymi sklepy internetowe muszą być łatwiejsze w obsłudze dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi między innymi o czytelne napisy, prostsze formularze czy możliwość obsługi strony bez użycia myszy. No to jest świetna wiadomość, ale pytanie, czy polskie firmy są na to gotowe, bo za brak dostosowania oczywiście grożą kary, no i blokada działalności na rynku unijnym też rzecz niemała. To prawda, natomiast tam jest taki dopisek, że to nie dotyczy mikroprzedsiębiorców, a zatem w tym sensie, jeżeli ktoś jest naprawdę zbyt małą firmą, żeby te wszystkie dostosowania mógł zrobić, to go to nie dotyczy, a sam fakt, że możemy nie tylko komunikat przeczytać, ale i usłyszeć, no jest czymś rzeczywiście, co powinno być pewnie wprowadzone już dawniej, ale wymagało to unijnego takiego popchnięcia patyczkiem. To się dokonało, to też będzie miało przełożenie na to, że osoby niepełnosprawne w niektóre miejsca będą miały możliwość podjechania wózkiem, więc tutaj tych zmian będzie więcej, ale jeśli chodzi o rzeczywiście sklepy internetowe, to jest większa czcionka, możliwość wysłuchania też komunikatu głosowego. Ja ostatnio miałam możliwość przeczytania amerykańskiej gazety, gdzie te limity czcionki nie obowiązują i można powiedzieć, że porzuciłam ten pomysł bardzo szybko, bo ta czcionka jest zabijająco mała. Kończymy jeszcze wątkiem wegan i wegetarian, którzy odwiedzają sklepy spożywcze znacznie częściej niż osoby jedzące w mięso, tak przynajmniej wynika z badania KPMG. To jak się różnią te nawyki mięsożerców od roślinożerców i jak węszą tutaj na tym ewentualnie jakieś zyski i sieci handlowe? Tam jest taki wątek, że większość osób, które je mięso, znacznie częściej chodzi do supermarketów, a więcej osób wegańskich i wegetariańskich wybiera mniejsze, czy to bazary, czy sklepy. Wiadomo też, że w związku z tym kupują tam o wiele świeższą żywność, ale przede wszystkim myślę, że trzeba wziąć pod uwagę to, że po prostu zwracają większą uwagę na to, co jedzą. I to wybieranie jedzenia jest dla nich no, czymś na kształt głównej wartości życiowej, więc nie takie mięsożerne wrzucanie do koszyka po prostu czego, co popadnie, bo jemy wszystko, tylko bycie bardzo świadomo wybierającym. Myślę, że oczywiście będzie to miało przełożenie, ale pamiętajmy, że jednak ta grupa wegetarian czy wegan nie jest aż tak szybko rosnąca, bo wiele firm obecnie, które widziały wielkie zyski w tak zwanym mięsie roślinnym, czy też produktach, które są zamiennikami mięsa, powoli od tego odchodzi i mówi, no jednak to był trend, który aż takiej kariery nie zrobił. Te trendy śledzi dla Państwa Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie przed południem. Dziękuję. Informator ekonomiczny. No imponujące, prawie co do sekundy. Każdą sekundkę odebraliśmy. Marcin Jagiełowicz przygotował i przeprowadził rozmowę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec. Zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy W dobrą stronę i Dawid podsiadło na antenie Trójki na 18 minut przed 10. Przypominam, że dobrego dnia w wersji wakacyjnej do 2 godzin skrócone na rzecz 2-godzinnej z kolei też muzycznej poczty UKF, która rozpocznie się tuż po 11. Tymczasem po Turnstyle sięgamy. Turnstyle, czyli zespół, który chwilę temu wystąpił na letniej scenie progresji w Warszawie i to jest jeden z tych zespołów, które Charlie XCX okrzyknęła tymi największymi tego lata. Turnstyle Summer się rozpoczyna. I Care, to nagranie wyciągamy, a za chwilę o polskiej prezydencji porozmawiamy. Dobrego dnia, Małopolskie Radio.pl. Piszcie, kto był w Warszawie na koncercie Turnstyle? Nawet jedna osoba, albo chyba nawet dwie w ramach konkursu na antenie Trójki wybrało się na ten koncert, więc poproszę o sygnał. Jak było? No mi się podobało bardzo, choć cały czas ta poprzeczka jest wysoko zawieszona gdzieś tam w kontekście tych zespołów, powiedzmy, punkowych, rockowych u mnie, no bo jednak myślę zawsze o Fontaine's DC, jak idę na koncert zespołu w tym stylu, gdzieś się obracającego, choć Turnstyle zdecydowanie w swoją stronę podążają muzycznie, łącząc tę alternatywę, te efekty gitarowe, korusy, nie korusy, najróżniejsze, co oczywiście definiuje ich brzmienie, zwłaszcza na tych dwóch ostatnich płytach. A wszystko zaczęło się od hardcore punkowych nagrań w 2000 2013 roku, czyli Turnstile Summer się rozpoczyna, a teraz na przestrzeni ostatnich kilku dni koncerty w ramach festiwalu w Glastonbury. Tam spłonęła flaga Brad Summer na koncercie Charlie XCX, ale wszystko oczywiście pod kontrolą, no bo tak miało być przecież. 13 do 10 pozostaje. Mówiliśmy o prezydencji, a w miniony weekend w 5 miastach pod wspólnym szyldem Europejskiego Święta Muzyki odbyły się koncerty podsumowujące program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Największy z nich odbył się w Poznaniu, gdzie była nasza wysłanniczka Michalina Bieńko. Audycja wyprodukowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Finały prezydencji organizowane są we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Koncert zatytułowany Piosenka na cztery strony świata odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w minioną sobotę. Podczas próby generalnej miałam okazję porozmawiać z artystami i organizatorami. Moje miasto Poznań, dobry wieczór! Moje miasto Polska! Moje miasto Europa! W ciągu tego pół roku, które minęło tak szybko, że trudno w to uwierzyć, chcieliśmy pokazać po pierwsze muzykę w różnych jej odsłonach jako narzędzie budowania wspólnoty i dialogu. Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Różnych pokoleń, perspektyw, gatunków też. No i też, że to jest taka przestrzeń, która pozwala nam się spotykać. W Poznaniu tutaj ten główny koncert na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich to też niesamowita scena, taka bardzo ciekawa, takiej jeszcze dotąd nie pokazywaliśmy. Przedziwna scena składająca się z czterech różnych scen i gramy rzeczywiście na tych czterech scenach w cztery strony. Solidarność, przyroda, ekologia, równowaga, technologia i cyfryzacja oraz filozofia, duchowość i poezja to cztery filary polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, ale także tematy czterech scen, na których wystąpili m.in. Miłosz z zespołem pieśni i tańca Śląsk, Justyna Steczkowska, Maria Peszek, Natalia Kukulska czy Krystyna Prońko. Pocałunków, schodów, książek, oczy twe jak piękne świece. Cały koncert jest koncertem, w którym no, rzeczywiście są idee, o których opowiadamy i które są zaznaczone w różnych gatunkach muzycznych, ale scena, w której ja się pojawię, jest sceną wyjątkową, bo dotyczy poezji. Natalia Kukulska, artystka. Śpiewam utwór z repertuaru Marka Grechuty do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ocalić od zapomnienia. I wydaje mi się, że rzeczywiście sam tytuł jest już tutaj niezwykle ważny, natomiast chyba chodzi tutaj o coś więcej. Wydaje mi się, że taka spuścizna kulturowa, a na pewno należy do niej poezja, mamy też malarstwo na wizualizacjach dzisiaj, jest czymś, co warto ocalić od zapomnienia, czymś, co wydaje mi się powinno być cały czas tożsame z narodem, z nami, ale z drugiej strony w kontekście Unii Europejskiej czymś, czym możemy przepięknie wymieniać, mówiąc kolokwialnie, po prostu dzielić. Te cztery elementy, które towarzyszyły nam w całym programie kulturalnym, ale też polskiej prezydencji organizowanej przez ostatnie pół roku, ma wybrzmieć właśnie dzisiaj. Daniel Mituła, Narodowe Centrum Kultury. Będzie to pokazanie różnorodności, wspólnotowości zarówno młodych artystów, jak i wielkich gwiazd polskiej sceny muzycznej, pokazując tą przekrojowość różnych stylów, różnych gatunków, ale na końcu ten koncert ma być idealnym odzwierciedleniem hasła, które towarzyszyło nam ciągle, że kultura dla nas wszystkich jest wspólna. Za nami wieczór pełen wzruszeń i emocji. Za nami także polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Ale jak zapowiedzieli przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury, działania kulturalne będą kontynuowane, a my niezmiennie będziemy się im przyglądać. Audycja wyprodukowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Finały prezydencji organizowane są we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.